دا مظلومی سپینی اوخ کی با سیلاب جوڑوی دا تاریخ سپینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی دا مظلومی سپینی اوخ کی با سیلاب جوڑوی دا تاریخ سپینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی عرش تخیجی تان دی چیغی شوی جرگا جرگا عرش تخیجی تان دی چیغی شوی جرگا جرگا دنڑی کفری ولستبا عذاب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی دا نڑی کفری ولستبا عذاب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی دا مظلومی سپینی اوخ کی با سیلاب جوڑوی دا تاریخ سپینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی دا مشروم مسترگ کیو دا وڑو کی سلگی دا مشروم مسترگ کھیو دا وڑو کی سلگی دا مشروم مسترگ کھیو دا وڑو کی سلگی دا مشروم مسترگ کھیو دا وڑو کی سلگی غلیم گیا یو عرص خوبا حساب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی غلیم گیا یو عرص بدی حساب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی دا مظلومی سپینی اوخ کی با سیلاب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی چپندی نو وطن ننکڑی مرگ تزی پا خندان چپندی نو وطن ننکڑی مرگ تزی پا خندان دا زمی با ٹول جہان کے انقلاب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی دا زمی با ٹول جہان کے انقلاب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی دا مظلومی سپینی اوخ کی با سیلاب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوئی باب جوڑوی پو اورون کی مسوزی دا کفارو نڑے پو اورون کی وزي دا وحشانو نڑے لطن کئیو بادنو نونا کباب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی لطن کئیو بادنو باب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی دا مضمومی سپینی اوخ کی باسلام جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی سربمو ندی وریگی پا مظلوم لاس سربمو ندی وریگی پا مظلوم لاس سربمو ندی وریگی پا مظلوم لاس سربمو ندی وریگی مظلوم لاس پدکڑنو بلکم غلام جناب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی پدکڑنو بلکم غلام جناب جوڑوی تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی دا مظلومی سپینی اوخ کی باسلام جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی ملا تڑھلی مرٹن غشتی دغکولی زوانان ملا تڑھلی مرٹن غشتی دغکولی زوانان ملا تڑھلی مرٹن غشتی دغکولی زوانان ملا تڑھلی مرٹن غشتی دغکولی زوانان ایٹا کورا دا شہید مسجد محراب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی ایٹا کورا دا شہید مسجد محراب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی دا مظلومی سپینی اوخ کی باسلام جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب جوڑوی دا تاریخ پینا صفحہ کی نوائی باب